0722 20 60 20, și vă aștept în continuare să sunați la 0213184000, să intrați live la Kiss Kiss in the Mix pentru o dedicație sau pur și simplu să prezentați o piesă preferată. Hello, vreau dedicații pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru cei mai buni prieteni ai mei. Dedic toate hiturile, zice Florin, pentru Mihaela din Danemarca, te aștept cu drag acasă, te iubesc foarte mult, semnează Andrei. Mai departe, piesă nouă de la Rihanna, Stay, se numește, și avem un remix în premieră, Jay Murano Remix, apoi Asaf Avidan, One Day, și Keisha Dai Young la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. FM.

break it down. Break it down. Break it down. Bring it down. Bounce now, hands up. You know how we do. Kiss in the Mix, hai să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt deja o mulțime de mesaje acolo. Maria Ștefana, neața băieți, să fiu un delichis pentru Sorella, care m-a târât astăzi că ploaie prin tot orașul. Cu mesajul îți tai moțul data viitoare. Și Laura vrea noua piesă Lorin, My Heart Is Refusing Me. Vine puțin mai încolo, până una alta avem Bedouin Sound Clash, imediat Nelly Furtado și Timbaland, Morning After Dark, iar ora se va încheia cu Holograph. Cât de departe, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Ziceam că avem încă 3 piese mixate ora aceasta. Bedouin Sound Clash, imediat Nelly Furtado și Timbaland, Morning After Dark, iar ora se încheie cu Holograph, Cât de departe. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the mix, cu dedicații, mesaje și kissomani care intră în direct la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. A bit of a hurt. Question, is she gonna let it out?

te-a scufundat toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, întoarce la tine. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și John C. rămână mai departe cu voi. În câteva clipe începem o serie nouă, 40 de minute non-stop hit și nu oricum, ci cu o mega piesă, D-Bun, Joliver Twist. Așteptăm mai departe mesajele voastre la 0722 20 60 20. Asculți doar hituri. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Stop! You are listening to Kiss Kiss Kiss Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, Kiss Kiss in the Mix, o nouă oră începe chiar acum. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Avem 40 de minute non-stop hits, serie nouă, super hituri. Pe început de oră ne întâlnim cu D-Bun, Joliver Twist, Jamie Un, imediat Shuda și Alt Negru mi-e sete de tine, după care luăm alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Asculți doar hituri. Shake your bum bum. You must need to bum bum. Shake your bum bum. You must need to bum bum.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. pasando, mi amor. Momentul să luăm mesajele pe facebook.com/kissfmromania. Sunt o tonă de mesaje acolo. Am ales câteva dintre ele. Mița Alex, salut băiețul Erichis. Pentru Lavinia, persoana care mi-a schimbat viața, miss you. De la Nicoleta din Giurgiu, pentru soțul meu, iubesc la maxim. Și pentru copiii mei, îi pup și îi iubesc. Corina, pernele moi, va fi piesa Non-House de la Nou Fix. Adrian, pentru cea mai tare soră din lume, Cristina. Și mai sunt multe mesaje, nu avem timp de toate. Mai departe, in the mix, Rihanna, Diamonds, Airplanes de la B.O.B. și Hayley Williams, iar ora se va încheia cu o altă piesă pe care ne-ați cerut-o, Elena Gheorghe, Echo. Continuăm partiul la Kiss Kiss, in the mix, cu DJ Young și John C. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Cum spunem noi, back to the mix, back to the party. Doar trei piese, ne răspard ora nouă, mai exact Rihanna, Diamonds. Ne amintim în câteva clipe de mai vechea Airplanes, semnată B.O.B. și Hayley Williams, iar ora se încheie cu Elena Gheorghe, Echo. Împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the mix, la Kiss. Asculți doar hituri.

place piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Mix. Și penele moi și Kiss FM. Suspină la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai. Suspină la tot ce-am crezut că mi-ai. Dacă simți și tu, spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect, yeah, yeah. Dar oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când vezi cât rău? Ai pus într-o secundă înăuntrul meu, yeah, yeah. Ți-aș fi dat cei mai bun din mine, oh, oh, oh. Dar tot ce Mix începe în acest moment. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy avem o oră întreagă doar cu hituri mixate fără publicitate și cu câteva mesaje pe care le luăm pe început de oră, dar și chisomani care pot intra în direct sunând la 021 318 4000. Hello băieți, sunt Nico din Iași și spun tatălui meu la mulți ani, te iubesc mult de tot și îți doresc multă sănătate. Să-i puneți vă rog Casablanca. Și din partea Mihaele din Giurgiu pentru cea mai bună și mai scumpă prietenă Angela. Abia aștept să ne vedem din nou în weekend. Ora începe cu o piesă pe care chiar voi ați cerut-o, Loaded Tica Casablanca, Fly Project, Goodbye. Iar apoi Adele, Set Fire to the Rain. Și un chisoman care deja stă pe fir. Hello, hello, bună seara. Bună seara, mă numesc Consuela, sunt din Băleni Old. Aș dori o dedicație pentru copiii mei, Violeta și Ștefan, și pentru toți cei care mă cunosc. Și la Kiss in the Mix, ascult doar hituri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back in my life.

Kiss Kiss in the Mix. E început de săptămână, o săptămână cu vreme frumoasă, cu soare și cu hiturile Kiss FM pe care voi le cereți în fiecare seară. Noi ne conformăm și le mixăm. Totul se regăsește în arhiva Kiss Kiss in the Mix, să spunem așa, locul în care avem podcastul kissfm.ro/kkm. Acolo sunt toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Continuăm cu DJ Sava Cocktail, Antonia Jamea și Lickely Follow Your Hands. Super hituri in the mix. Continuăm petrecerea. Something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both would just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. Cocktail, I'll fix you good if you'll fix me good, yeah. foarte tare între Lickely și Sia, Follow Your Hands, o combinație de două super hituri și, apropo, de locul în care găsiți toate hiturile la un loc, clasamentul Fresh Top 4, intrați pe kissfm.ro/ft40 și acolo puteți face topul exact cum vreți voi. Noi ținem cont de el, pentru că din toate clasamentele voastre îl formăm pe cel de sâmbătă, difuzat la Kiss FM. Fresh Top 4, mai departe Cerebel și Adam, un mashup între Fragma și Bon Jovi, Talk Us Prayer, iar apoi o piesă nouă cu Roșta Yasmini și Aisa, Saxo Love. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Mini împreună cu Aisa, Saxo Love, I'm What You Want. Hai să mai luăm două mesaje, două dedichisuri dintre sutele de mesaje pe care le-ați trimis ca în fiecare seară la Kiss Kiss in a Mix. Pentru Cornel și Dia din partea prietenilor din Baia Mare, la mulți ani, casă de piatră, sănătate, fericire și tot ce vă doriți. Vă rog să le puneți piesa aceea cu Love is in the Air. Și pentru Natasha din Iași, din partea lui Mihai, cu mult drag, cu mesajul să știi că de 8 martie m-am îndrăgostit de tine. Păi, de ce pe 8 și nu pe 7? Ultimele hituri mixate, Smiley, Alex și Don Baxter chiar acum, urmată de o piesă pe care n-ați cerut-o, Love is in the Air, Basson și Baby Bash, iar apoi ora se încheie cu Usher și Lil Jon. Noi suntem DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

like you're in ecstasy. Facebook și desigur Kissoman, care intră în direct sunând la 021-318-4000. Ne auzim mâine seara, rămâneți pe Kiss FM, pentru că știți foarte bine, la Kiss asculți doar hituri.